ประเด็นหนึ่งซึ่งจะยกขึ้นมาอภิปรายเมื่อไหร่นะก็จะนำไปสู่การถกเถียงโต้แย้งแล้วก็กลายเป็นการทะเลาะกันได้ง่ายๆไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองนะอันนั้นก็ใช่อยู่นะแต่ว่าที่พูดนี่หมายถึงเรื่องนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาพอมีการพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาทีไรนี่ก็จะมีการถกเถียงแล้วก็ทะเลาะหรือวิวาทกันได้ง่ายหรือว่าไปลงเอยตรงนั้นในที่สุดอันนี้มันก็จะเรียกว่าถ้าใช้คำอาจารย์พุทธะคือว่าหน้าหัวคือหน้าหัวเราะหัวเราะเยาะเนี่ยเพราะว่านิพพานเนี่ยหมายถึงความสงบเย็นแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องนี้ทีไรนี่มันนำไปสู่ความเร่าร้อนความโกรธเคืองจนเหมือนกับว่าจะเอาเป็นเอาตายให้ได้พูดงี้เพราะเวลามีการอภิปรายประเด็นอย่างนี้ในเว็บไซต์อย่างเช่นในพันทิปนี่ก็จะเถียงกันเอาเป็นเอาตายสิ่งที่เป็นความสงบเย็นสูงสุดนะแต่ว่าทำไมมันถึงนำไปสู่การทะเลาะวิวาทเกิดความรุ่มร้อนในจิตใจหรืออาจถึงขั้นด่าทำร้ายจิตใจหรือถ้าเกิดว่าเถียงกันต่อหน้าต่อตาไม่ใช่เถียงกันทางเว็บไซต์ก็อาจจะมีการชกต่อยกันก็ได้นะถ้ามันน่าแปลกไหมสิ่งที่เป็นความสงบเย็นนะแต่ว่ามันนำไปสู่ความเร่าร้อนได้นิพพานนี่มันจะเป็นเรียกว่ากับเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นเรื่องเดียวกันจะเข้าถึงนิพพานแล้วก็ต้องละวางไม่มีความยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าพอพูดเรื่องนี้ทีไรนี่มันยิ่งทำให้คนนี่ยึดมั่นถือมั่นกันมากขึ้นแล้วความยึดมั่นถือมั่นนี้ก็นำไปสู่การถกเถียงทะเลาะวิวาทแล้วก็มองซึ่งกันและกันเป็นศัตรูจริงๆไอ้เรื่องแบบนี้นี่มันมีมาทุกยุคสมัยนะฆ่ากันทำสงครามกันก็เพราะเรื่องศาสนาทั้งที่ศาสนาก็สอนให้รักกันสอนให้อภัยสอนให้ไม่เกลียดชังกันแต่ว่าก็กลายสามารถจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามได้แต่ว่ามันก็ศาสนาไหนก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องการปล่อยวางได้ชัดเจนเท่ากับพุทธศาสนาแล้วก็มีนิพพานนี่แหละเป็นตัวแทนหรือเป็นสัญลักษณ์ของความสงบเย็นเพราะการปล่อยวางแต่ว่ามันสามารถจะนำไปสู่ตรงกันข้ามได้แม้กระทั่งคนที่เชื่อว่านิพพานเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่าพอตัวมันก็ไปสู่การถกเถียงเรื่องนี้ทีไรไอ้ตัวตนนี่มันกับเด่นชัดหรือว่ากับฟูฟ่องนะมากขึ้นเรียกว่าเอาตัวตนเข้ามากระแทกกัน พูดเรื่องนิพพานแต่ว่าจิตใจกับเร่าร้อนพูดเรื่องนิพพานแต่ว่ากับมีความยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นหรือว่าพูดเรื่องนิพพานแต่ว่ากับมีตัวตนหนาแน่นขึ้นแล้วคนก็ไม่เฉลียวใจนะคนที่เข้าไปถกเถียงกันเรื่องนี้อันนี้ก็เพราะว่าไม่ได้รู้เท่าทันจิตใจของตัวเองหลายคนอาจจะก็ไปถกเถียงอย่างเอาเป็นเอาตายเพราะว่าต้องการรักษาหลักธรรมไม่ว่าฝ่ายที่เชื่อเรื่องว่านิพพานเป็นอัตตาหรือว่านิพพานเป็นอนัตตาก็แล้วแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเรื่องการพยายามทำเพื่อปกป้องหลักธรรมนะถือเรียกว่าเป็นการทำกิจนะการทำกิจนี่เป็นสิ่งหนึ่งนะที่เราเป็นไม่ได้แต่ว่าทำกิจแล้วก็ต้องอย่าลืมทำจิตด้วยก็คือว่ารักษาดูคือดูจิตดูใจของตัวแล้วก็รักษาใจของตัวให้สงบเป็นปกติหรือว่าให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าปกป้องธรรมะนะแต่ว่าใจนี่มันเคลื่อนออกจากธรรมะนี่มันก็จะปกป้องได้ยังไงถ้าใจเคลื่อนจากธรรมะไปไม่ใช่แค่ยึดมั่นถือมั่นอย่างเดียวนะแต่ว่าไม่ใช่แค่รุ่มร้อนอย่างเดียวแต่ว่าถึงกับทำร้ายกันด้วยวาจาหรือว่าทำร้ายกันด้วยการกระทำคือทำร้ายร่างกายนี่มันก็ผิดแล้วนะอย่างที่ได้ข่าวชาวพุทธในพม่าก็ทำร้ายชาวมุสลิมไม่ใช่แค่ทำร้ายร่างกายแต่ว่าถึงกับเผาบ้านเรือนเผามัสยิดเผาสุเหร่าอันนี้เขาก็ทำเพื่อโดยอ้างว่าเพื่อปกป้องธรรมะปกป้องพุทธศาสนาแกนนำของขบวนการนี้เขาใช้เลขว่า969 969หมายถึงอะไรหมายถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพุทธคุณก็มี9ประการธรรมคุณมี6ประการสังฆคุณก็มี9ประการและนี่ก็เอาของสูงมาทำในสิ่งที่ต่ำนะหรือว่าป่าเถื่อนอันนี้มันก็ไม่อาจจะเรียกเป็นการปกป้องพระรัตนตรัยหรือว่าเป็นการปกป้องศาสนาได้แต่ถึงแม้จะไม่ถึงขั้นทำร้ายร่างกายเพียงแค่การถกเถียงกันมันก็แสดงเห็นถึงความไม่เข้าใจในหลักธรรมคำสอนยิ่งถกเถียงกันเรื่องลึกซึ้งเรื่องนิพพานแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่แล้วการถกเถียงอันหนึ่งที่ข้อถกเถียงที่มักจะมาพูดก็คือว่าถ้ายังไม่เข้าถึงนิพพานแล้วจะพูดถึงนิพพานได้อย่างไรอันนี้ก็ดูเป็นตรรกะดีนะแต่ว่าคนที่บอกว่ามันต้องเข้าถึงนิพพานก่อนถึงจะพูดเรื่องนี้ได้แต่ว่าไปมาคนพูดนั่นเองก็มีความขุ่นมัวมีความโมโหเวลาเจอคนที่คิดไม่เหมือนตัวเองก็โจรเข้าไปในการถกเถียงนั้นด้วยลืมตัวไปนะในเมื่อตัวเองก็ยังไม่เข้าถึงนิพพานแต่ว่าก็โจรเข้าสู่การถกเถียงนั้นด้วย ด้วยความโมโหอันนี้มันก็เป็นเรื่องนะเตือนใจนะเราได้เป็นอย่างดีว่าแม้กระทั่งสิ่งที่ดีงามที่สุดสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนี่ถ้าเกี่ยวข้องกับมันไม่ถูกนะก็สามารถพาไปสิ่งตรงข้ามได้ยึดมันถือมันในเรื่องนิพพานก็สามารถจะผลักให้คนตกนรกได้ตกนรกในที่นี้คือตกนรกในทางจิตใจนะคือจิตใจร่ำเร่าร้อนเหมือนกับอยู่ในเตาหลอมทั้งที่นิพพานตรงข้ามเป็นความสงบเย็นแต่พอเกี่ยวข้องกันมาแล้วนี่คนก็เร่าร้อนเวลาเห็นเขาถกเถียงกันในหน้าพันทิพย์พุทธโอมันเหมือนกับว่าไม่ต่างจากที่พวกเสื้อเหลืองเสื้อแดงทะเลาะกันเลยที่จริงไม่ใช่เรื่องนิพพานอย่างเดียวเรื่องอื่นด้วยก็ได้เรื่องของครูบาอาจารย์เรื่องของอย่างเช่นล่าสุดก็เรื่องของสีขาบทฝ่ายพระคึกฤทธิ์วัดนาป่าพงก็บอกว่าสีขาบทของครูเจ้ามีแค่150วินัยมีแค่150ข้อไม่ใช่227ที่พูดเช่นนี้ก็เพราะไปอ้างพระสูตรหนึ่งนะซึ่งก็มีข้อถกเถียงกันมากว่าเป็นการแปลผิดคำแปลผิดมีคำคนหนึ่งไปแปลว่าท้วนคือ150ท้วนแต่ที่จริงที่อื่นเขาก็แปลว่ากว่าหรือมากกว่าคือแปลว่ามากกว่า150ที่ไหนเขาก็แปลว่ามากกว่าแต่ว่ามีพระไตรปิฎกฉบับหนึ่งหรือสองฉบับแปลผิดแปลว่าท้วนท่านคือลึกไปอ้างพระสูตรนี้แหละนะแล้วก็เลยเวลาสวดปฏิโมกข์ก็สวด150ไม่สวด227ทางหนองประพงซึ่งเป็นอะไรเป็นสาขาแม่ก็บอกก็ขอให้ออกจากเครือข่ายออกจากสาขาไปคือไม่เรียกว่าตัดขาดไม่เกี่ยวข้องด้วยท่านก็ยืนกราน150ประเด็นนี้ก็มีการถกเถียงในพันทิปต่างฝ่ายต้องอ้างหลักฐานอ้างไปอ้างมาก็ด่ากันว่าร้ายกันกล่าวหากันโจมตีกันหรือว่าพูดจากระทบกันแต่นั่นก็ไม่เท่าไหร่ในพระวินัยนี่นะในเรื่องนิพพานนี่เห็นนิพพานนี่ก็รู้ทั้งรู้ทุกฝ่ายก็รู้ว่าหมายถึงความสงบเย็นหมายถึงความไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าพอไปแตะทีไรทำไมร้อนอันนี้พ่อไม่ได้ดูใจของตัวก็เหมือนกับที่เกิดตอนหนึ่งของท่านเว่ยหลางนะพระก็สองกลุ่มก็เถียงกันว่าไอ้ที่เห็นธงไหวๆเนี่ยมันเป็นธงที่ไหวหรือว่าเป็นลมหรืออากาศที่มันไหวก็เถียงกันต่างฝ่ายเราก็มีเหตุผลจากเถียงเล่นก็เป็นเถียงจริงเถียงจริงก็กลายเป็นการเรียกว่าเป็นฝักเป็นฝ่ายหน้าดำค่ำเคร่งขึ้นมาจะเอาเป็นเอาตายให้ได้ท่านเวลาก็บอกว่าเนี่ยก็มีก็เลยพูดขึ้นมาว่าเนี่ยก็คือที่แรกก็ไปถามศิษย์ถามอาจารย์ว่าตกลงธงไหวหรือว่าลมมันไหวอาจารย์ไม่ทันตอบท่านเวลาซึ่งตอนนั้นก็ยังเป็นพระที่ยังไม่ดังก็ตอบว่าใจพวกท่านต่างหากที่ไหวคือท่านชี้ให้มาดูใจนะไอ้เถียงเรื่องธงเรื่องลมนี่มันนอกตัวต้องกลับมาดูใจตัวเองสำคัญมากเวลาการถกเถียงเราต้องกลับมาดูใจตัวเองเสมอไม่ใช่แค่เรื่องถกเถียงเรื่องอะไรก็แล้วแต่พอท่านไปดูใจมันก็บานปลาย แม้กระทั่งสำนักของท่านเว่ยหลางนะซึ่งเป็นสำนักเป็นต้นกำเนิดของเซนที่เรารู้จักในปัจจุบันนะและเป็นสำนักฝ่ายใต้ตอนหลังก็มีท่าทีเป็นปฏิปักษ์กับสำนักฝ่ายเหนือถึงกับสร้างเรื่องแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อที่จะโจมตีสำนักฝ่ายเหนือเรียกว่า discredit ก็ได้อย่างสื่อของเว่ยหลางที่มีชื่อกันมาทุกวันนี้เนี่ยก็มีการศึกษาทั้งนักวิชาการจีนทั้งนักวิชาการฝรั่งก็สรุปว่ามันมีการเติมแต่งเข้ามาจากของเดิมนะเติมแต่งเข้ามาแล้วก็เป็นการเติมแต่งเพื่อที่จะทำให้ฝ่ายเหนือเป็นผู้ร้ายเช่นมีการเขียนว่าพยายามส่งคนมาลอบทำร้ายท่านเว่ยหลางเพราะท่านเว่ยหลางได้เป็นสังฆปรินายกองค์ที่6สืบต่อจากองค์ที่5ฝ่ายสิทธิ์ผู้พี่นะก็ไม่พอใจเพราะคิดว่าตัวเองน่าจะได้ตำแหน่งนี้ก็เลยส่งคนมาแย่งบาตรจีวรซึ่งเป็นเครื่องหมายของการเป็นสังฆปรินายกจากทางเวลาถ้าเวลาต้องเก็บตัวอย่างนี้10 กว่าปีเพื่อที่จะเพื่อให้ปลอดพ้นจากการลุกรานคุกคามก็แต่งไปถึงขนาดนั้นสำนักฝ่ายเหนือก็เลยเป็นผู้ร้ายไปอันนี้ก็เรียกว่าแม้กระทั่งครูบาอาจารย์สอนให้มาดูจิตหรือว่าอย่าให้ใจกระเพื่อมแต่ว่าลูกศิษย์ในสุดก็พูดเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้ทำตามเวลามีความเห็นที่แตกต่างจากคนอื่นก็ไม่ใช่แค่เป็นความเห็นต่างแต่ว่าไปมองก็เป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูด้วยจนกระทั่งสร้างเรื่องขึ้นมาสูตรเว่ยหลางจริงๆเนี่ยของจริงนี่มันบางกว่าที่เรารู้จักกันประมาณครึ่งหนึ่งมีอักษรแค่10,000 ตัวอันนี้เขารู้นะเขารู้ภายหลังจากที่ไปเจอคัมภีร์ในถ้ำตุนหวงเมื่อสัก50-60 ปีมานี่เองมั้งไปเจอแล้วก็พบว่านี่ของเก่าที่สุดแล้วก็มันบางกว่าที่เผยแพร่กันในปัจจุบันศึกษาไปศึกษามาก็รู้ออกเป็นการเติมเข้ามาในช่วงนี้ในฝรั่งหรือคนจีนเขาศึกษาจริงจังมากหรือว่าฝรั่งนี่ก็มีฝรั่งคนหนึ่งเขาศึกษาอย่างถี่ถ้วนเขาก็จับรู้ได้ว่าออกเติมแต่งกันมาตรงไหนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าแม้กระทั่งครูบาอาจารย์สอนให้มาดูใจอย่าไปส่งจิตออกนอกถึงขั้นทะเลาะเบาแว้งกันแต่ว่าลูกศิษย์รุ่นหลังๆก็รู้นะว่าครูบาอาจารย์พูดอะไรแต่ว่าก็อดไม่ได้ที่จะมองคนที่คิดต่างจากตัวเป็นศัตรูแม้ว่าเป็นพุทธเหมือนกันเป็นเซนเหมือนกันอันนี้มันก็เป็นธรรมดาจะว่าเป็นธรรมดาโลกก็ได้นะเพราะว่าที่ไหนก็มีอย่างในลังกาเทรวาก็แบ่งเป็น2นะมหาวิหารกับอภัยคีรีก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกันเป็นปฏิปักษ์กันแล้วก็อยู่ในกรุงโคลัมโบเหมือนกันนะในเมืองหลวงเนี่ยก็มี2 สำนักไม่เหมือนจีนนี่ฝ่ายเหนือนี่โน่นอยู่ทางเหนือฝ่ายใต้อยู่ทางกวางโจมันเรียกว่าห่างกัน ก็เรียกว่าทะเลาะ กันแต่ว่าเอื้อมือไปเตะไปต่อยไม่ถึงนะมันไกลแต่ว่าอภัยวิหารอภัยคิรีกับมหาวิหารอยู่เมืองหลวงเดียวกันมีเรื่องกระทบกระทั่งกันมากแย่งชิงความโปรดปรานจากพระมหากษัตริย์ผัดกันแพ้ผัดกันชนะเสร็จแล้วในสุดก็พินาศทั้งคู่นะเมื่อฝรั่งก็มาปกครองก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะทะเลาะกันหรือเปล่าเลยทำให้มันอ่อนแอมีส่วนทำให้เกิดความอ่อนแอฝรั่งก็สามารถจะมายึดได้พอมายึดได้ก็หมดศาสนาคริสต์ก็มาเป็นใหญ่แทนพระนี่ตอนหลังก็ไม่เหลือต้องเอาพระไทยไปสืบต่อสมณวงศ์พระอุบาลีสมัยพระเจ้าบรมโกศอยุธยาแต่อยุธยาก็ไปไม่รอดเหมือนกันทะเลาะกันสุดท้ายพม่าก็มาตีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันสะท้อนเห็นถึงกิเลสของมนุษย์นะเมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นไอ้ความยึดมั่นถือมั่นนี่ไปจับต้องที่ไหนแม้กระทั่งในสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ดีงามก็มันก็ลากพาไปสู่ความป่าเถื่อนต่ำช้าได้อย่างเช่นนิกายของศาสนาคริสต์อิสลามนี่ก็ทั่วนี้ยังฆ่าไม่เลิกในปากีสถานนิกายชีอะห์กับซุนนีในอิรักก็เหมือนกันเล่นปาเล่นวางระเบิดโจมตีกันเขามีการเฉลิมฉลองของชีอะห์ซุนนีก็ไปวางระเบิดทำคาร์บอมระเบิดพีชีพตายกันไปเป็นสิบเป็นร้อยแต่ชีอะห์ก็เอาบ้างโจมตีบ้างแก้แค้นบ้างก็อิสลามเหมือนกันทั้งที่ก็อ้างว่ามีพวกยิวเป็นศัตรูร่วมแต่ว่าบางทีเกลียดยิวน้อยกว่าเกลียดซึ่งกันและกันชีอะห์กับอิสุนีนี่เกลียดซึ่งกันและกันอาจจะยิ่งกว่าเกลียดอเมริกาหรือเกลียดดิวซิกนะยิ่งใกล้กันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเกลียดกันง่ายมากเท่านั้นมันก็เหมือนกับผัวเมียเนี่ยบางทีเกลียดกันยิ่งกว่าเกลียดคนอื่นซิกนะถึงฆ่ากันได้นี่ว่าความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นในศาสนามันก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเจริญงอกงามขึ้นเท่าไหร่สามารถจะนำพาไปสู่การกระทำที่ตรงข้ามกับคำสอนของศาสนาได้อย่างที่พูดตั้งแต่ต้นนิพพานนิพพานนี่ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นกับนิพพานก็รุ่มร้อนแล้วก็ตกนรกโกรธแค้นนะบางทีทะเลาะกันไม่เผาผีเลยหรือว่าอาจถึงขั้นทำร้ายกันก็ได้ถ้ามีพรรคพวกมากๆแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะเพราะว่าคำว่านิพพานเป็นอัตตานี่ก็มีคนเชื่อกันมากแม้กระทั่งที่พุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาก็อธิบายว่าธรรมทั้งปวงนั้นไม่รวมถึงนิพพานด้วยทั้งที่ก็มีคำอธิบายว่าธรรมทั้งปวงนี้รวมไปถึงอนัตตาอธิบายแม้กระทั่งว่าผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็จะไม่มีวันมองอะไรเป็นอัตตาได้แต่ว่าเวลาพูดคำว่าโอเคบางคนบอกนิพพานเป็นอนัตตาก็จริงนะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าอนัตตาหมายถึงอะไรอนัตตานี่เป็นศัพท์เป็นคำเป็นคำที่เข้าใจยากมากยากที่สุดในบรรดาไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาครูบาอาจารย์บางท่านก็อธิบายว่าอนัตตาหมายความว่าเมื่อตายไปแล้วก็ไม่มีเมื่อตายไปแล้วเนี่ยต่อเมื่อตายไปแล้วไม่เหลืออะไรนั่นแหละถึงจะเรียกว่าอนัตตาถ้ายังอยู่อย่างนี้เรียกว่าอัตตาตายไปแล้วถึงเรียกว่าอนัตตานี่ผิดนะอนัตตานี่มันคงมันเป็นคุณสมบัติที่มีแม้กระทั่งกับสิ่งที่เราเห็นว่ามีรูปมีร่างอย่างรถที่เราเห็นเป็น เป็นดุ้นเป็นก้อนนี่มันก็เป็นอนัตตานะเพราะมันไม่มีตัวตนของมันเองคือมันคือถ้าเมื่อถอดอะไหล่ต่างๆชิ้นส่วนต่างออกไปหมดก็จะไม่เหลืออะไรเลยถอดชิ้นส่วนหมื่นกว่าชิ้นออกไปก็ไม่เหลืออะไรเลยไอ้ที่เห็นรูปเห็นร่างนี่ก็คือการที่ชิ้นส่วนเป็นหมื่นมาประกอบกันแล้วเราก็สมมุติเรียกว่าสิ่งนั้นว่ารถคำว่ารถเนี่ยมันเป็นคำเรียกที่ใช้เป็นคำที่ใช้เรียกไอ้สิ่งที่มาประกอบกันมารวมกันว่ารถนั่นรถคือเป็นสิ่งสมมุติไอ้ตัวตนของรถจริงๆมันไม่มีอนัตตามันแสดงให้เห็นมันปรากฏตั้งแต่ขณะที่มันเห็นเป็นรูปเป็นก้อนตัวอย่างที่เปรียบเทียบง่ายคือว่ากำปั้นนะกำปั้นนะกำปั้นเนี่ยกับตัวตนของกำปั้นมีจริงหรือเปล่ามันก็ลองคลายนิ้วออกกำปั้นก็หายไปกำปั้นตัวจริงไม่มีมันเป็นแต่คำสมมุติที่ใช้เรียกอาการของมือที่ลวกเข้าหากันเมื่อนิ้วลวกเข้าหากันเราก็เรียกสิ่งที่เห็นอย่างนั้นว่ากำปั้นแต่ว่าตัวกำปั้นจริงๆมันไม่มีตัวตนกำปั้นจริงไม่มีเราเรียกบ้านหลายๆบ้านที่มารวมกันว่าหมู่บ้านหรือเรียกบ้านหลายๆบ้านที่มารวมกันว่าเมืองแต่ตัวตนของเมืองไม่มีมันมีแต่บ้านที่มาประกอบกันเท่านั้นเองอันนี้ความหมายอนัตตาคืออันนี้อนัตตามีความหมายถึงว่าควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้นิพพานเป็นอนัตตาเพราะว่าควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้แต่นิพพานนั้นมันจีรังยั่งยืนคือไม่มีเกิดไม่มีตายคงอยู่อย่างนั้นมาตลอดนะแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวตนในความหมายที่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะบังคับบัญชาอะไรได้ถ้ามันเป็นตัวตนก็ต้องบังคับบัญชาได้แต่คนเข้าไปไม่เข้าใจว่าอะไรที่มันคงที่อะไรที่มันเป็นนิจจังก็ต้องเป็นตัวตนนิพพานนี่เป็นนิจจังเป็นสุขขังแต่เป็นอนัตตาอะไรที่มันไม่เกิดไม่ดับมันมีของมันอย่างนั้นมาตลอดก็ต้องเรียกว่าตัวตนอันนี้ก็เป็นการตีความแต่ว่าจะเป็นอัตตาหรืออนัตตาก็แล้วแต่หน้าที่ของเราคือว่าทำความดับทุกข์ให้หมดไปถ้าไปเถียงกันเรื่องเป็นอัตตาหรืออนัตตาจนลืมทำจิตจนลืมดูจิตอันนั้นมันก็ผิดแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นอย่าไปทุ่มเถียงกันจนกระทั่งจิตใจรุ่มร้อนมันก็ตกนรกหรือว่าเห็นคนอื่นเป็นศัตรูอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากของดีของประเสริฐถ้าเกี่ยวข้องไม่เป็นก็มันก็ผิดนะหรือว่าอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติผิดในสิ่งที่ถูกนิพพานนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เข้าถึงให้ได้ไม่ใช่เอามาทะเลาะ กันอย่าให้นิพพาน กลายเป็นกำแพงที่ทำให้เข้าถึงความสงบเย็นได้ยากหรือเข้าถึงไม่ได้เลยนิพพานก็สามารถจะเป็นภูเขาขวางกั้นพุทธธรรมได้เหมือนกันนะอย่างที่อาจารย์พุทธาว่าพระรัตนตรัยก็สามารถเป็นกำแพงเป็นภูเขาขวางกั้นพุทธธรรมได้ท่านเขียนท่านที่บรรยายไว้ว่าเป็นการบรรยายที่มีชื่อมากนะว่าภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรมภูเขานั้นไม่ใช่กิเลสนะแต่คือพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์แต่จริงท่านต้องการพูดว่าคือความยึดมั่นถือมั่นในพระรัตนตรัยนั่นแหละก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งเป็นกิเลสที่ประณีตนะไม่ใช่กิเลสอย่างหยาบเช่นอยากได้อยากรวยอยากไปเสพเมถุนไปเสพกามอะไรนั่นมันกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างละเอียดคือความยึดมั่นถือมั่นใน พระรัตนตรัยหรือความเข้าใจผิดในเรื่องพระรัตนตรัยเช่นเข้าใจพระพุทธเจ้าคือผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถจะดลบันดาลให้ได้อะไรให้บรรลุความต้องการได้ทุกอย่างหรือเข้าใจพระสงฆ์คือคนที่นุ่งเหลืองโกนหัวอันนั้นแหละมันเป็นภูเขากั้นวิเชียรพุทธธรรมแต่แม้กระทั่งยึดมั่นไม่รู้ว่าพระรัตนตรัยคืออะไรพระรัตนตรัยที่ถูกต้องคืออะไรแต่ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นกับมันกับพระรัตนตรัยนั้นก็มันก็เป็นภูเขากั้นวิเชียรพุทธธรรมได้นิพพานก็เช่นเดียวกันต้องระวังมากเอาละชาวนี้พูดกันเท่านี้ครับ